อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการหรือว่าเปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2557ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางสถานีก็จะเสนอรายการที่เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันมาเป็นประจำทีเดียวค่ะซึ่งองค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็คือท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหรือว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดในหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสหรือท่านพระครูสิทธิปกรณ์นั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการอบรมด้วยก็เป็นช่วงของการสักการะเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดิฉันมาก็คงจะรู้แหละว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะสักการะก็คือสนทนาพูดคุยธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็จะหยิบยกประเด็นปัญหาที่แฟนรายการเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค ่ ะของคุณวิลาวันเจ้าค่ะเขียนถามมาสั้นๆแต่ว่าโยมคิดว่าพระอาจารย์คงต้องอธิบายยาวเลยค่ะก็ถามมาบอกว่าอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทกับอวิชชาในสังโยชน์ต่างกันอย่างไรลำดับแรกโยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะทบทวนนิดนึงถึงคำจำกัดความของคำสามคำสี่คำเหล่านี้เจ้าค่ะทั้งเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สังโยชน์รวมทั้งอวิชชาด้วยค่ะมนต์เจ้าค่ะ เชิญพานคำว่าเอาคำว่าอวิชชาก่อนเนา ะ อวิชชาเนี่ยมาจากคำว่าวิชาแล้วก็เติมอาเข้าไปนะวิชาแปลว่าความรู้นะความรู้ในอริยสัจสี่ความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ อวิชชาก็คือความที่เราไม่รู้นะความไม่รู้นี่ก็มีแยกแยะไปหลายอย่างจะค่อยอธิบายไปอันดับที่สองคำว่าสังโยชน์นะสังโยชน์เนี่ยแปลว่าเครื่องร้อยรัดนะเครื่องร้อยรัดเครื่องรัดรึงนะให้เราอยู่ในภพนะเครื่องร้อยรัดเครื่องรัดรึงให้เราอยู่ในภพเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เบื้องต้น5อย่างเบื้องลึกอีก5อย่างในรวมเป็น10อย่างนะความแน่นหนาความรัดรึงของมันก็จะค่อยแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะจากข้อที่1ไปข้อที่10ไอ้ความรัดรึงตรงนี้ให้เราอยู่ในภพตรงนี้ก็คือเรียกว่าสังโยชน์นะสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกอย่างเวลาที่เราจะรัดของให้ติดกับรถอย่างเวลาที่คุณขนของโดยใช้มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคุณต้องมีเครื่องรัดนะให้ของมันติดอยู่กับจักรยานยนต์ เจ้าค่ะ หรือบางทีเราแบกของขึ้นเป้ขึ้นหลังนะก็ต้องมีที่สะพายใช่ไหมไอ้ที่สะพายนี่ก็เป็นเครื่องรัดเครื่องยึดนะให้ไอ้ของนี่มันอยู่ติดอยู่กับหลังเราเช่นเดียวกันสิ่งที่ยึดจิตใจของเราให้ต้องมาเกิดในภพไปภพนั้นภพนี้นะก็เรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดอีกคำหนึ่งในที่นี้ที่คุณวิราวันถามมาคือของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นว่าคุณต้องมีตานะคุณถึงจะเห็นรูปได้ถ้าคนตาบอดคุณจะไม่เห็นแสงไม่เห็นสีใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแสงสีที่เราเห็นเราเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยตานั่นเองเพราะฉะนั้นแสงสีก็อาศัยตาจึงเกิดขึ้นได้นะการอาศัยกันตรงนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทท่านพระสารีบุตรเคยยกตัวอย่างเอาไว้นะเปรียบเหมือนกับไม้อ้อสองกำนะมันพิงกันตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ากำหนึ่งก็อาศัยอีกกำหนึ่งนะถ้ากำหนึ่งไม่มีอีกกำหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะเป็นของที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได ้ถูกค่ะคือเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ตัวแปรที่พระเจ้าบอกไว้ให้นะก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี ค่ะ นะเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดก็ด้วยนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้การดับก็ด้วยมันจึงดับลงไปได้แต่คำถามในที่นี้ที่คุณวิลาวันถามก็คือว่าอวิชชาในปฏิจจสมุปบาทมีไหมมีแล้วอวิชชาในสังโยชน์มีไหมมีเอาแล้วสองอันนี้มันต่างกันยังไงกันแน่เ นี่ย เอาเราทำความเข้าใจกับตัวอวิชชาก่อนอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรคุณตั้งใจคือการที่เราไม่รู้สึกตัว อย่างคนที่หลับอยู่ไม่รู้เรื่องนะสะกิดก็ไม่ยอมลุกจนนี่มันจะตีห้ากว่าแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะไอ้ความตรงเนี้ยก็เรียกว่าความแบบมึนตึงความหลับไหลความไม่รู้เรื่องนะความหลับไหลตรงนี้อันนี้คืออวิชชาอันหนึ่งอย่างคนที่ถูกความรักบังตาเนี่ยที่เขาเคยบอกว่าความรักทำให้คนตาบอด อ ะไรก็ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เอชี้นกเป็นไม้หรือชี้ไม้เป็นนกก็ว่าไปเลยนะก็ทำให้คนตาบอดในความบอดความมืดตรงนี้คืออวิชชาอันหนึ่งอวิชชานี้ยังรวมถึงความที่ไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกเผารนอยู่พระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับไฟนะไฟที่มันไม่มีเปลวนะเวลาที่เราถูกราคะโทสะโมหะเผาจิตใจอยู่เวลาที่เราถูกกามเคี้ยวกินอยู่แล้วเราไม่รู้สึกตัวในความไม่รู้สึกตัวตรงนี้คืออวิชชาด้วยเหมือนกันเพราะว่าอวิชชามันบังเอาไว้ ค ุณใจลองนึกถึงเปลวไฟเนี่ยนะสมมติเราเผากระดาษหรือว่าจุดไฟจุดโคมไฟหรือจุดเทียนก็แล้วแต่มันจะมีเปลวไฟขึ้นบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกไหม ค่ะ อันนี้คือเปลวไฟประเภทหนึ่ง ยังเห็นว่าเป็นไฟนะ ใช่ยังเห็นว่าเป็นไฟในอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าร้อนแต่ว่าไม่เห็นเปลวเช่นถ่านเพลิงนะคือถ่านแดงๆแต่ไม่มีเปลวไฟหรือเราจะเปรียบเทียบกับเตารีดก็ได้เตารีดนะเตารีดที่เสียบปลั๊กเอาไว้มันร้อนนะแต่ไม่เห็นเปลวแต่คุณโดนนี่มันร้อนแต่ที่มันอันตรายเพราะว่าเราไม่เห็นเปลวมันนะมันจึงอันตรายน ะ ด้วยความที่ไม่เห็นเปลวแต่มันร้อนนะถ้าโดนนี่พองแน่นอนนะกิเลสนะที่ชื่อว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นนะเพราะว่ามันเผาอยู่ข้างในนะแล้วก็ออกมาเป็นขี้เถ้าเลยเห็นเปลวไม่เห็นราคะโทสะโมหะพระเจ้าบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนเป็นไฟนะไฟที่เผารนอยู่แล้วมองไม่เห็นไอ้ความที่เราถูกเผาแล้วคุณไม่รู้สึกตรงเนี้ยอันนี้คืออวิชชาอันหนึ่ง อ ันนี้คืออันที่สองนะอีกอันที่สามก็คือว่าการที่เราไม่รู้เรื่องไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดนะการไม่รู้เรื่องไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเราล่องมาตามกระแสแม่น้ำนะเวลาเราล่องมาตามกระแสแม่น้ำแล้วก็แหมเล่นน้ำล่องน้ำมามันก็จะมีความสุขใจแฮปปี้ใช่ไหมการที่คุณไม่รู้ว่าพอล่องไปล่องไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกนะเป็นน้ำวนนะ มัน ตกลงไปแล้วก็น้ำวนด้วยน้ำวนถูกน้ำดูดแล้วก็จะมีพวกอสุรกายมียักษ์พวกนี้อยู่ที่ปลายน้ำตรงนู้นแล้วคุณไปถึงพวกคุณจะต้องถูกเขากินแน่นอน คือมีอันตรายว่า ใช่ด้วยมีอันตรายแล้วตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอ่ะว่าต่อไปจะมีอันตรายแล้วก็มัวเล่นน้ำเพลิดเพลินแทนที่จะรีบขึ้นฝั่ง อ ันนี้คือความที่เราแบบไม่รู้ไม่เห็นเรื่องราวทั้งหมดอันนี้คือข้อที่สามคือความเป็นอวิชชาส่วนอันที่4นะวิชาคือความที่เราไม่รู้อริยสัจ4อันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยนั่นคือความที่เราไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอะไรไม่รู้ว่าตัณหามันเป็นยังไงเอ๊ะแล้วตัณหานี่มันต้องละหรือมันต้องมีกันแน่นะทุกข์นี่มันต้องละหรือมันต้องทำความเข้าใจกันแน่แต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้คือเรียกว่าคุณยังมีอวิชชานั่นคือถ้าคนที่เริ่มจะมีวิชาบ้างก็ต้องรู้นะว่าตัณหานี่ต้องละนะต้องรู้นะว่าทุกข์เนี่ยต้องทำความเข้าใจนะคือบางคนไปเข้าใจผิดแต่คุณใจว่าทุกข์นี่ต้องละนะแต่ว่าตัณหานี่ต้องให้มีนะคือบางคนอยากมีสุขใช่ไหมไม่อยากมีทุกข์นะพออยากกับความไม่อยากนี่มันอันเดียวกันนะ อยากกับไม่อยากนี่มันเหมือนกันเพื่อว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันจะมีคือความอยากมีอยากเป็นอันนี้คืออันหนึ่งแล้วก็ความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นอันนี้คืออันหนึ่งก็คือความไม่อยากนั่นเองความอยากที่จะไม่มีความอยากที่จะไม่เป็นก็คือความไม่อยากนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือคุณอยากนั่นแหละอยากที่จะไม่มีสิ่งนั้นอยากที่จะไม่เป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากมีความสุขนั้นแล้วก็ไม่อยากมีความทุกข์แสดงว่าคุณแบ่งผิดไหมเขาจะอันนี้เข้าใจไม่ถูกเพราะว่าอยากกับไม่อยากนี้ต้องโยนทิ้งไม่ใช่ให้เก็บเอาไว้นะแต่ว่าความสุขความทุกข์นี้ต้องทำความเข้าใจนะต้องทำความเข้าใจเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราชื่อว่ายังมีอวิชชาถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชื่อว่าคุณมีวิชาเกิดขึ้นอันนี้คือรูปแบบของคำว่าอวิชชาอันนี้คืออวิชชาโดยรวมคุณจะใจอวิชชาโดยรวมนะแล้วไอ้อวิชชาที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคุณจะใจต้องนึกถึงไว้เลยว่าต้องเป็นอะไรที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะก็เรียกว่าเป็นการประกาศตัวแปรนะเป็นการที่มันจะต้องไปทำอะไรกับสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะถ้ามีคำนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือการที่มันต้องอาศัยอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับอวิชชามันคืออะไรนะคืออวิชชาเนี่ยก็คือยังรวมถึงความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งไปตามสิ่งนั้นๆไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบก็ไ นะพอคนไม่รู้ตรงเนี้ยก็จึงไปปรุงแต่งนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมีอวิชชาเนี่ยจึงมีการปรุงแต่งเข้าใจไหมพอมีอวิชชาจึงมีการปรุงแต่งเพราะว่าพอเราไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ฉันก็ไปปรุงแต่งอย่างเวลามีสิ่งมากระทบอย่างเงี้ยเขามีข่าวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าเขาส่งข่าวมาตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเรารับรู้ข่าวสารนั้นปุ๊บนะถ้าเรายังมีอวิชชานะเราก็จะปรุงแต่งไปตามสิ่งนั้นละเฮ้ยมันข่าวดีหรือมันข่าวร้ายฉันจะยินดีหรือฉันจะไม่ยินดีนะมันจะหวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นการปรุงแต่งตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่อาศัยอวิชชาแล้วเกิดขึ้นน ะ เพราะว่าถ้าจิตมันยังไม่รู้ในทางตรงกันข้ามเป็นยังไงในทางตรงกันข้ามคือถ้าจิตมีความรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปหวั่นไหวตามสิ่งเหล่านั้นก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไรมันก็แค่เป็นธรรมชาติของมันอย่างใดอย่างหนึ่งนะความทุกข์มันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวมีขึ้นมีลงเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเราก็ไม่ปรุงแต่งในสิ่งนั้นแสดงว่าคุณมีวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปพอมีวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปการปรุงแต่งก็ดับไปด้วยแค่นี้เองง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงคำว่าปฏิจจสมุปบาทนะคือมันจะต้องมีอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่นี้นะวิชาก็เกี่ยวข้องกับสังขารนั่นเองนะนี่คือการทำงานมันจะเป็นอย่างนี้นะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือของอวิชานะทีนี้สังโยชน์นะในตัวสังโยชน์เองก็หมายถึงการร้อยรัดเครื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเครื่องหวายที่มันผูกอยู่กับเรือเดินสมุทรนะเรือเดินสมุทรเนี่ยเขาก็จะมีเชือกมีหวายเวลาไว้สำหรับผูกไม้ขึงเชือกขึงผ้าใบอะไรต่างๆแต่เวลาที่ยกขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้เครื่องหวายเชือกอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันผูกอยู่ถ้ามันโดนลมโดนแดดอะไรต่างๆมันก็จะค่อยผุกร่อนไปนะอันนี้เป็นอุปมาไปที่พระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าไอ้เครื่องผูกเครื่องร้ายแรงตรงนี้คืออวิชชานะมีอยู่นะไอ้สังโยชน์ตัวนี้มีอยู่10อย่างด้วยกันเดี๋ยวมาจะขยายความตรงนี้นิดหนึ่ง ได้เจ้าค่ะ สังโยชน์คือเครื่องร้ายแรงตรงนี้นะก็มีอยู่10อย่างนะมันจะเป็นลักษณะว่าเครื่องเศร้าหมองที่จะผูกดึงจิตใจของสัตว์นะให้อยู่ในวัฏสงสารให้วนไปวนมาเดี๋ยวคิดขึ้นคิดลงเดี๋ยวคิดดีคิดไม่ดีแต่ตรงนี้คือลักษณะของเครื่องผูกเครื่องร้อยรัด เจ้าค่ะ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะแบ่งเป็น2ส่วน มีอะไรบ้างเจ ้ าคะ ส่วนแรกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าใช้ชื่อว่าสังโยชน์เบื้องต่ํา5อย่างนะอีกส่วนนึงอีก5อย่างก็คือสังโยชน์เบื้องสูง5อย่างอย่างแรกก็คือเครื่องร้อยรัดอย่างแรกก็คือสักกายทิฏฐินะสักกายทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิแปลว่าความเห็นนะสักกายก็คือยังเห็นว่าเป็นตัวฉันของฉันนะความยึดมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราสิ่งนี้ okay. เป็นตัวฉันอันนี้เป็นของฉันพวกนี้สิ่งนี้จะเป็นเครื่องร้ายรัดอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความระแวงในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความระแวงในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้จะเป็นเครื่องร้ายรัดที่ทำให้คุณแบบไม่บรรลุไม่ได้ okay. อันที่สามคือความที่ยึดมั่นในศีลและพรตอย่างผิดๆอย่างงมงายเขาเรียกว่าศีลพัตตปรมาทเอา3อย่างแรกนี้ก่อนนะ3อย่างแรกที่เป็นเครื่องร้อยรัดตรงเนี้ยถ้าผูกรัดจิตใจของใครนะคือจริงๆมันรัดมาตั้งแต่อย่างที่10อ่ะนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เรากำลังพูดในข้อนี้คือข้อ1ข้อ2ข้อ3แต่ที่พูด3อย่างนี้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราละ3อย่างนี้ได้นะก็จะค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้นนิดนึงนะความเป็นอิสระมากขึ้นนิดนึงนี้ก็คืออยู่ในระดับของความเป็นพูดถึงกระแสก็เรียกว่าเป็นโสดาบันนะก็แสดงว่ายังอยู่ถูกรัดอยู่นั่นแหละถูกรัดอยู่อีก7อย่างใน7อย่างนี้ก็ทำให้การรัดรึงของมันเนี่ยมากที่สุดเนี่ยก็จะทำให้เราต้องไปเกิดอีก7ชาติ เจ้าค่ะ เพราะนั้นถ้าคนที่เป็นโสดาบันนั่นก็แสดงว่าคุณสามารถที่จะละไอ้สังโยชน์3อย่างนี้ได้ก็คือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธธรรมพระสงฆ ์เจ้าค่ะ อย่างที่3ก็คือความที่ปฏิบัติแบบรูปๆคล้ำๆปฏิบัติผิดๆถูกๆนะไม่ได้เห็นจริงไม่ได้เห็นถูกนะงมงายซะมากกว่านี่ก็เรียกว่าศีลพัตตปรมาท เจ้าค่ะ นะก็3อย่างนี้ก็หมายความว่าคุณรู้ว่าคุณทําไปเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะนะในข้อปฏิบัติอย่างที่3ศีลพัตตปรมาทคุณไม่มีความลำแวงไม่มีความเคลือบแคลงในคําสอนพุทธเจ้าแล้วนะนี่คือวิจิกิจฉาคุณละไปได้คุณเห็นว่ากายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเที่ยงนะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเห็นถูกตรงนี้มีอยู ่เจ้าค่ะ นี่คือข้อที่1ถ้าเราเห็นถูกอย่างนี้แสดงว่าคุณคลายสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัด3อย่างนี้ได ้เจ้าค่ะ ก็อยู่ในระดับ เบื้องสูงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า 1 2 3 เบื้องต่ำเบื้องต่ำ อ๋อเบื้องต่ำเลยใช่ไหม เบื้องต่ำ เจ้าค่ะ เบื้องต่ำนี่หมายความว่าต่ำสุดที่คุณจะต้องละได้ก่อน อืมเจ้าค่ะ ต่ำส ุ ดที่คุณจะละได้ก่อนซึ่งถ้าเราละเราก็จะละไอ้สามอย่างนี้ได้ก่อนอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรนี่แหละท่านพระสารีบุตรตอนนั้นก่อนบวชได้เห็นท่านพระอัสสชิแต่ท่านพระอัสสชิก็แสดงทำให้ฟังแค่คาถาเดียวสั้นๆแต่ท่านพระสารีบุตรก็สามารถละสังโยชน์สามอย่างนี้ได้เลยละเครื่องราดสามอย่างนี้เห็นความถูกต้องทันทีอ๋อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอยู่อย่างเนี้ยแสดงว่าละสักกายทิฏฐิได ้ นะมีความมั่นใจในท่านพระอัสสชิคือเป็นสงฆ์มีความมั่นใจในธรรมะที่ท่านพระอัสสชิกล่าวมีความมั่นใจในผู้ที่สอนนะมีความคิดว่าจะไปหาบุคคลนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือไม่เคลือบแคลงไม่เห็นแย้งในพระพุทธธรรมประสงค์ละ เจ้าค่ะ นะแล้วก็ตัวเองก็พยายามที่จะละการปฏิบัติที่ไม่ดีที่ไม่ถูกตรงนั้นนะเพื่อที่จะไปบวชกับพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ อ ันนี้เป็นตัวอย่างที่ของบุคคลที่เขาทำความเป็นโสดาบันให้เกิดขึ้นได้น ะ ก็จะค่อยๆ คลายไอ้เครื่องที่มันจะรัดรึงนะคือถ้าจะเปรียบมันก็เหมือนกับมีเชือกอยู่10เส้นมีเชือกรัดคุณอยู่10เส้นนะไอ้เส้น3เส้นแรกที่คุณจะต้องตัดได้ก่อนนะเพราะมันผูกไว้ก็เรียกว่าอย่างหลวมๆที่สุดเอาว่างั้นเถอะนะอยู่ใกล้เรามากที่สุดนะก็คือเบื้องต่ำนี่แหละก็คือไอ้3ข้อนี้ตรงนี้ คือตัดได้แล้วนะเจ้าค่ะ คือถ้าตัดได้ก็จะเรียกว่าเป็นพูดถึงกระแสนะเกิด กระแสพระนิพพานใช่ไหมคะ ความหลวมตรงนี้ความที่มันจะรึงรัดอยู่ตรงนี้ก็มีอย่างมากแค่7ชาติ เจ ้าค่ะถัดไปอย่างที่4และ5นะก็เรียกว่ากามราคะก็คือความกำหนัดในกามนะความกำหนัดในกามเนี่ยกามนี่ก็อยู่ในใจนะกามอยู่ในใจ เจ้าค่ะ ทำความเข้าใจกับคำว่ากามกับคำว่าวัตถุกามกับกิเลสกามนิดนึงวัตถุกามเนี่ยหมายถึงวัตถุข้างนอกที่จะทำให้ความลุ่มหลงเกิดได้กามเนี่ยแปลว่าความกำหนัดยินดีลุ่มหลงพอใจนี่ก็เป็นลักษณะของกามไม่ว่ามันจะมาทางตาทางหูจมูกลิ้นหรือกายก็ตามเช่นว่าอาหารอร่อยนะมันจะมาทำให้เรามีความลุ่มหลงในอาหารประเภทนี้ก็คือว่าไอ้อาหารเนี่ยก็เป็นวัตถุกามนะที่ผ่านมาทางลิ้นนะถ้าจิตใจเรามีกิเลสกามมันก็จะกิเลสกามที่เกิดทางลิ้นนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสกามเนี่ยคือเกิดในใจนะราคะคือความพอใจนะความกำหนัดที่เกิดในกามนั้นอันนี้เรียกว่ากามราคะ อืมเจ้าค่ะ อันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งมานะคือถ้าเราจะพูดให้ดีคือมันมี2ก้อนอยู่ในใจนะก้อนหนึ่งคือกามก้อนหนึ่งคือกามราคะนะถ้าเรามีกามราคะเนี่ยกามจะเกิดขึ้นได้เข้าใจไหมถ้าเรามีกามราคะกามจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการมาราคะภาษาอะไรที่มากระทบนั่นมันจะเป็นที่ตั้งให้เกิดกามขึ้นในจิตของเราแล้วมันก็จะรุนรัดจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นการราคะกับกามเนี่ยคนละอันกันคือแน่นอนล่ะคนที่เป็นโสดาบันหรือว่าคนที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นอนาคามีอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะควบคุมกามได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วความคิดในทางกามเนี่ยจะไม่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นอนาคามีเนี่ยความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนจะไม่มีนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีสัมมาสังกัปปะอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกามเนี่ยก็แทบจะไม่มีละแต่อาจจะมีกามราคะอยู่ได้เพราะฉะนั้นกามราคะนะก็จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้นี่คือข้อที่4นะ โอเค ถัดมาข้อที่5คือเรื่องของความขัดเคืองนะก็เรียกว่าปฏิฆะคือความขัดเคืองใจความไม่พอใจความกระทบกระทั่งในใจพวกนี้เรียกว่าเป็นปฏิฆะความขัดเคืองเห็นอันนี้ก็เจอะขึ้นมาอย่างเงี้ยมีความตึงขึ้นมานิดนึงมีความจี๊ดขึ้นมานิดนึงข้อที่4ข้อที่5เนี่ยคือเรื่องของราคะโทสะนั่นเองพูดง่ายๆซึ่งใน5ข้อแรกเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความเป็นอริยบุคคลข้อต่างๆได้นะคือ3ข้อแรกนะถ้าใครละ3ข้อแรกนี้ได้ก็เป็นโสดาบันนะเป็นโสดาบันคือผู้เป็นผู้ที่ถึงกระแสละหลวมขึ้นมาหน่อยนึงน ะ หลวมจากการถูกรึงรัดคือเราถูกรึงรัดแน่นมากนี่คุณก็จะต้องอยู่ในสังสารวัฏไปชั่วอนันตกาลแต่ถ้าคุณสละได้สัก3อย่างก็หลวมขึ้นมาเลยยังมากก็7ชาติไหนทีนี้ไอ้ข้อที่4ข้อที่5แต่ถ้ามันเบาบางมีความเบาบางด้วยนะมีความเบาบางคือมีราคะเบาบางมีโทสะโมมีโทสะเบาบางแล้วก็ชื่อว่าเป็นสกทาคามีนะสกทาคามีก็คือผู้ที่จะมาเกิดอีกแค่1ถึง2ครั้งเท่านั้นแต่ความหลวมมันก็หลวมขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วถ้าบอกว่าข้อ4ข้อ5นี่ละได้โดยเด็ดขาดเลยนั่นคือละ1 2 3 4 5ได้เลยนั่นก็จะเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นอนาคามีนะอนาคามีก็คือผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดบนโลกนี้อีกนะจะไปเกิดที่เรียกว่าในพรหมโลกในชั้นสุทาวาสแล้วก็จะมีปกติปรินิพพานในภพนั้น แล้วก็คือจะเกิดอีกแค่ชาติเดียวชาตินั้นที่จะไปเกิดนี้ก็เป็นพรหมด้วยอันนี้ก็คือ5อันแรกเนี่ยเราเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ํา5อย่าง เจ้าค ่ ะ ซึ่งจะเป็นตัวบอกระดับถึงขั้นความเป็นอริยบุคคล3ขั้นแรกถัดมาอีก5อย่างก็เรียกว่าเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงนะเบื้องสูงก็คือหมายว่ามันรัดแน่นมากขึ้นนะความแน่นหนาของมันเนี่ยต้องระดับอรหันต์เท่านั้นถึงจะละได้ในห้าอย่างนี ้มีอะไรบ้างเจ้าค ่ะไล่ไปตั้งแต่รูปราคะนะรูปราคะก็คือความราคะเนี่ยคือความติดใจความกำหนัดยินดีใช่ไหมในอะไรในรูปนะที่สองคือในอรูปนะอรูปราคะเขาเรียกนะราคะคือความยินดีพอใจกำหนัดพวกนี้ในสิ่งที่เป็นอรูปนะตะกี้เราได้พูดถึงไปว่ากามกับราคะเนี่ยมันหยาบละเอียดไม่เท่ากันนะคือราคะเนี่ยละเอียดกว่าเป็นความพอใจความยินดีชนิดที่ละเอียดกว่าเรื่องของกามนะบางทีกามเราอาจจะไม่มีแต่เรายังมีราคะอยู่นะก็เรียกว่ากามราคะตรงนี ้ ทีนี้ราคะที่มันไปติดกับรูปก็มีก็ละเอียดลงไปอีกราคะที่มันไปติดกับอรูปก็มีก็ละเอียดลงไปอีกนะอันนี้ก็คือความละเอียดลงไปของเครื่องร้อยรัดนะที่มันรึงแน่นอยู่ลึกๆในข้างในตรงนั้นข้อที่8ที่ลึกลงมาอีกก็เรียกว่ามานะนะมานะก็คือความถือตัวถือตนอย่างเช่นความที่แบบยกตนข่มท่านความที่ฉันอยากจะเป็นตัวตนอยู่อะไรอย่างเงี้ย ยังละไม่ได้ตรงนี้บางคนจะมีความสงสัยว่าแล้วมันไปต่างกับสักกายทิฏฐิอย่างไรแต่คือถ้าเราบอกว่าเราละสักกายทิฏฐิได้ก็หมายความว่าฉันก็น่าจะมีความเห็นว่าการเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วทำไมยังยึดถือเป็นตัวตนอยู่ก็ต้องแยกตรงนี้ว่าสักกายะนี่คือทิฏฐิเฉยๆคือความเห็นเฉยๆนะความเห็นเนี่ยถูกต้องหรือยังถ้าคุณยังมีสักกายะทิฏฐิก็คือยังเห็นไม่ถูกต้องแต่ถ้าคุณละสักกายะทิฏฐิได้ก็คือคุณเห็นถูกต้องแล้วเห็นถูกต้องอยู่แต่ทำอาจจะทำไม่ได้เข้าใจไหมโสดาบันเนี่ยเห็นถูกต้องอยู่แต่ยังละไม่ได้นะเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนแต่ว่ามันยังละไม่ได้มันยังยึดอยู่ไอ้ตรงที่ยึดเนี่ยคือมานะตรงนี้มานะตรงนี้มันยังยึดอยู่คือความยังยึดว่าเป็นตัวฉันของฉันอยู่แต่อย่างน้อยมีความเห็นที่ถูกต้องนะก็คือละข้อหนึ่งได้แต่ยังละข้อ8ไม่ได้ซึ่งจะละตรงนี้ได้ก็ต้องระดับเป็นพระอรหันต ์ถูกค ่ะข้อที่9ตรงนี้คือความฟุ้งซ่านนะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านตรงนี้ระดับละเอียดมากคุณเดินใจเอาแค่ว่าจิตเรานะคิดจากคิดเรื่องนี้เรื่องดีด้วยนะไปคิดอีกเรื่องหนึ่งนะแค่นี้เป็นความฟุ้งซ่านอะที่ละเอียดมาก มีครั้งหนึ่งที่ท่านพระอนุรุทธะนั่งสมาธิคุณเดินใจแล้วก็เข้าสมาธิเสร็จปุ๊บก็ตรวจดูโลกธาตุนะทั้งหมดเลยนะว่าโลกธาตุเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่บรรลุสตินะไปถามท่านพระสารีบุตรเล่าให้ท่านพระสารีบุตรฟังแต่ท่านพระสารีบุตรก็อธิบายให้ฟังว่าไอ้ความที่ท่านไปตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งเนี่ยคือความฟุ้งซ่านของท่านนะความที่ท่านยังคิดว่าตัวเองยังไม่บรรลุเนี่ยคือมานะของดันอันนี้มันละเอียดมากนะ เอ าแค่ว่าไปตรวจดูโลกธาตุคนที่จะมีตาทิพย์แบบคุณเดินใจขนาดว่าไปตรวจดูโลกธาตุมีพลังวิเศษขนาดนี้เนี่ยจิตคุณต้องเป็นสมาธิแน่นอน เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้มีสมาธิไปตรวจดูตรงนั้นดูตรงนี้คนนี้เขาคิดยังไงอ้าวนั่นกลายเป็นอุทธัจจะเป็นความฟุ้งซ่านนะนี่ละเอียดมากเลยนะซึ่งไม่ใช่ความฟุ้งซ่านในระดับที่เป็นนิวรณ์ที่จะมากั้นไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธิละอันนั้นเลยตรงนั้นมามากละเวลาที่เราแบบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อันเนี้ยมันเลยตรงนั้นมาแล้วเพราะตรงนั้นมันจะทำให้จิตเราไม่เป็นสมาธิใช่ไหมแต่ในกรณีของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยจิตเป็นสมาธิแน่นอนล่ะนะแล้วก็มีตาทิพย์ด้วยแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านตรงนี ้ นะนี่คือที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายสภาวะจิตให้ฟัง น ะแล้วข้อสุดท้ายตรงนี้คือข้อที่10ก็คืออวิชชาคือความไม่รู้นะเพราะนั้นถ้าจะตอบคำถามของคุณวิลาวันในที่นี้ที่พูดถึงอวิชชาเนี่ยอาตมาก็จะต้องบอกว่าเวลาที่พระเจ้าประกาศธรรมะเนี่ยจะใช้ตัวแปรเดียวกันแต่ถ้าใช้ตัวแปรเดียวกันก็จะมีความหมายที่เหมือนกันนะใช้แทนกันได้แต่ในการทำงานนะถ้าอธิบายในรูปของปฏิจจสมุปบาทก็คือมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรนะมันต้องไปเกี่ยวข้องกับในที่นี้ก็คือสังขารนะอธิบายถึงการทำงานว่ามันเป็นของที่เนื่องกันมันเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นนี่คือการอธิบายในรูปแบบการทำงานของมันในขณะที่ถ้าอธิบายถึงความเป็นสังโยชน์แล้วก็คืออธิบายถึงความที่มันรัดรึงนะว่ามันแน่นมากถึงขั้นสุดท้ายลึกที่สุดแล้วนะก็เปรียบเทียบกับไอ้เจ้าเครื่องร้อยรัดอีก9อย่างข้างบนนะอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าอ๋อความรึงรัดของอวิชชาเนี่ยมันมีในทุกระดับแหละจนสุดท้ายมันอยู่ที่ตรงนี้ นะแล้วถ้าพูดถึงความเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมันก็เป็นตัวแม่เลยนะที่จะทําให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมา ค่ะ เพราะฉะนั้นว่ามันสอดคล้องกันนะสอดคล้องกันในเรื่องการทํางานของทั้งอวิชชาที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาททั้งอวิชชาที่อยู่ในสังโยชน์นั่นคือเครื่องรายรัดตรงนี ้เจ้าค่ะ คำศัพท์ต่างๆพวกนี้อาตมาคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังลองฟังสักอีกรอบหนึ่งนะทำความเข้าใจในเรื่องการทํางานของธรรมะโดยยกคําศัพท์ไว้ก่อนนะแต่พยายามที่จะเข้าใจว่าอ๋อในแต่ละข้อแต่ละหมวดแต่ละจุดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไรเนี่ยจะทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้เนาะ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำสักการะหรือว่าคำชี้แจงแสดงธรรมที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักการะมาในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันคิดว่าก็คงหมดเวลาแล้วเราคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าด้วยค่ะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมารับรุ่นเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบคุณนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ